صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی دل پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پوچھتے کیا وہ عرش پر یوں گئے موسیٰ پاک کیف کے پر جہاں جلے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد چھوٹا وہ دامن کا غاب پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ سراغ عینوں متا کہا تھا نشان کوئی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پر جو گئے مصطفیٰ کے جو کیف کے پر جہاں جلے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں پڑھیے صلی علی نبی صلی علی دل پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی محمد. سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا کلام, مانگنے والا کلام ہے اور مانگنے کی رات ہے. آئیے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے شافعِ امم شہ زی جاہ لے خبر, اے شافعِ امم شہ زی جا حلے خبر, اے شافعِ امم شہ زی جا حلے خبر, خبر میری للہ حلے خبر, خبر للہ حلے خبر میری للہ حلے خبر, خبر للہ حلے خبر میری للہ حلے. خبر خبر للہ ہلے خبر میری للہ ہلے خبر دریا کا جو دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا شاہ لے خبر تو تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر دریا شاہ لے خبر خبر میں تو کہاں ہے شاہ لے خبر خبر میں تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خدا شاہ خبر شاہ مدینہ میری امداد کو تو جہنم میں پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہو کی کیا کروں گا یا رسول اللہ مجھ رحمت جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پر کرو تیرا تو ہے بندہ ترکالِ خبر تیرا ہی تو ہے بندہ ترکالِ شاف امم شہ سی جا لے خبر للہ لے خبر میری للہ حالے